De dood ontscheidt, ja, dat is wel heel lang natuurlijk, maar wel een prachtig nummer. Een mooi nummer van de Seekers, inderdaad van heel lang geleden, uit 1965 aan het begin van de show. Je hoorde The Carnival is Over. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Lekker veel muziek. Ja, dat hebben we voor je in de aanbieding. En dat niet alleen, ook een paar leuke onderwerpen. Zo gaan we het hebben over een volledige broodmaaltijd met gewijzigde consistentie. Wat is dat nu weer? Dat maakt mij heel erg nieuwsgierig. Dus ik zet zo meteen de oren weer wijd open. Han van der Horst is ook weer van de partij vandaag met zijn wekelijkse column. En ja, toch wel grappig. Hij heeft het over Sint en Piet. Wie ziet ze niet? Ja, dat heeft alles te maken met de intochten die allemaal worden afgelast van Sint en Piet. En nou ja, Han heeft ook nog een bepaalde mening over Zwarte Piet. En die gaat hij zo meteen ventileren. Je hoort het zo meteen in de late avond. Jeroen van Gent is ook van de partij, althans die is buiten geweest. En die vroeg zich af of u wel eens winkelt in de lokale winkelstraat. En deze keer is de lokale winkelstraat te vinden in Barendrecht. Maar het kan zomaar zijn dat u hem vandaag ook eens tegenkomt in uw winkelstraat. Dit dus en nog veel meer moois in De Late Avond. Thank you.

Met wie zong ze het ook weer? Het staat er niet bij. Dat is raar. Normaal staat het erbij. Wie de tweede stem is in een lied. Kom er zo meteen wel even op, denk ik. In het ogenblik, overigens, de nieuwe kolom van Han van der Horst. Hij gaat vooruitblikken op de feestelijke dagen. De eerste paar dagen van december. En hij noemt het Sint en Piet. Wie ziet hem niet? Ja, je hoort het zo meteen na Maywood en Mother, How Are You Today? Misschien zeg maar als een slechte eigenschap. Mother, don't worry, I'm fine. Promise to see you this summer. This time there'll be no delay. Mother, how are you today? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, een aantal onder u zal zeggen, is dat nou nodig, nu al? Maar het kan niet anders. Ik moet het hebben over Sinterklaas en Zwarte Piet. Trouwens, toen ik kind was in de jaren 50 van de vorige eeuw, hing de eerste voorbode van het heerlijk avondje ook al half september in de etalages. En wel van banketbakkerijen. Het was een affiche met het opschrift Sint Nicolaas over zee. Je kon in zo'n winkel dan cadeaupakketten bestellen met vaderlandse lekkernijen voor geëmigreerde familie in Canada, Zuid-Afrika, Australië of Nieuw-Zeeland. Dat moest tijdig, want het vervoer geschiedde per vrachtschip en vliegtuig was toen veel te duur. Hoe de suikere beesten, het marsepein en de speculaaspoppen de wekenlange tocht in de scheepsruimen doorstonden, dat weet ik niet. Sommigen van u misschien wel. Stuur dan een mailtje, dat is leuk. Hoe dan ook, als die banketbakkers van vlak na de oorlog al in september over Sint en Piet mochten beginnen, dan mag ik dat nu in 2020 ook. Wat is de aanleiding? Je leest al dagen klagerige artikelen over Sinterklaascomité's die de handdoek in de ring gooien. De coronaregels maken het organiseren van een fatsoenlijke intocht onmogelijk. Daarom zijn ze in de meeste steden en dorpen waar de late avond door de luidsprekers klinkt, in armoede maar afgelast. Men wil zich behelpen met sociale media en ons netwerk van lokale omroepen. Dat is leuk. Maar het is geen vervanging voor de pret en de spanning die een echte intocht met zich meebrengt. Ik kan me voorstellen dat veel mensen teleurgesteld zijn. Ook al weten we allemaal dat het dit jaar niet anders kan. Zeker als het aanmodderen blijft met vaccins en zo. En als de dagelijkse telling van coronagevallen blijft stijgen. En misschien kan het volgend jaar ook nog wel niet. Zulke mensen, die teleurgestelde mensen, wil ik een hart onder de riem steken. Het is allemaal niet zo erg als het wel lijkt. Een belangrijk aspect van Sint-Nicolaas en Zwarte Piet is immers dat je ze niet ziet. Jou zien ze wel, gezien de omvang van het zonderegister in het grote boek. Maar jij ziet ze niet. De goedheilig man en zijn knecht zijn immers mythische figuren uit een oeroud Europees verleden. De Sint heeft zijn goddelijke aankleding al meer dan 1000 jaar geleden misschien wel verruild voor een christelijk heilige tenue. Maar dat is niet meer dan een vermomming. En niet voor niets draagt zijn begeleider niet alleen een zak, maar ook een roe. U mag 3 keer raden waar dat oorspronkelijk naar verwijst. In ieder geval waren die attributen in hun oorsprong allesbehalve bedoeld om stoute kinderen een aframmeling te geven en mee naar Spanje te nemen. Kindertjes zingen het nog steeds. Biede, biede, wiet, Zwarte Piet. Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Want Sint en Piet vang je hooguit een glimp op. Ineens wordt er keihard op de deur geramd. Op de drempel staat een grote zak. Maar de bezorger is in geen velden of wegen te bekennen. Althans, zo gaat het in de meeste gezinnen. Deze aanpak accentueert het mysterie en het vaag griezelige van het feest. De ontlading volgt als de cadeautjes kunnen worden uitgepakt. En de dichtkunst van Sint en Piet wordt voorgelezen door de slachtoffers die zelf aan anderen moeten laten horen hoe ze op de hak genomen worden. In mijn door en door katholieke familie werd mijn moeder stevigst aangepakt op het feit dat ik maar 1 enkel broertje had en dat het daarbij bleef. Elk jaar was het prijs, zo herinnerde zij zich later. Het is om die reden dat Zwarte Piet ook niet zo gemakkelijk van het toneel zal verdwijnen. Juist omdat hij in de meeste gevallen onzichtbaar is, blijft hij houdbaar en blijft hij zijn oorspronkelijke uiterlijk ook behouden. Aquasi heeft hem en zijn bisschoppelijke makker zelfs een extra argument gegeven om buiten beeld te blijven. Des te meer raken ze in ons aller gedachtenwereld verankerd, die twee. Je hoort ze wel, maar je ziet ze niet. Je hebt geen intocht nodig om met hartstocht in ze te blijven geloven. Blocchi d'alba di oliveira, a rainha da voz. Minha vida sem o teu amor, da minha boca sem os beijos teus, da minha alma sem o teu calor. Que será da luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu. Thank you. carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou. Middernacht, de late avond. Vannacht lag ik weer wakker, man. Om alles wat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing, behalve dan me reed. Niet dat het me niet interesseert, maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik stel nou dat. En dat was het wel weer dan. Vannacht lag ik weer wakker, man. Ben het bed maar uitgegaan. En alsof ik niet genoeg shit had, de radio aangedaan. Muziek uit Brazilië hoorde je, ja, van Dalva de Oliveira. In het prachtige Portugees, hier in de late avond. De titel ga ik niet uitspreken, maar de dame is wel beroemd hoor. Ze was Miss Radio in 1951, 100 jaar geleden. Bijna joh, jongen, wel een prachtig nummer. Verder Agda en de Munnik en Laat Me Slapen. In een ogenblik gaan we praten met de Franklandgroep. Die heeft een aantal verzorgingshuizen in de regio. En de chef kok daar heeft bijzonder nieuws. Je hoort het zo meteen na Sherbet en Houzet. In dit onderwerp ga ik praten met Erik van Reenen. Hij is chefkok van de Frankenlandgroep, locatie Frankenland. Erik, welkom. Ja, dankjewel. Je hebt geen eten meegebracht? Nee, sorry. Nou, dat geeft niet. Maar we gaan het wel hebben over een volledige broodmaaltijd. Maar die is dan vloeibaar? Ja, vloeibaar, gemalen, ja, verschillende. Denk, ja, eten, de brood, dat is toch gewoon plakjes? Ja, van origine wel. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die kou- en slikproblemen hebben. Dus echt dysfagie hebben. En daar moet je iets anders voor doen. Ja, ja. Daar moet je dus een toepassing voor doen dat ze inderdaad nog het brood kunnen eten. Er zijn al heel veel mensen die dat heel lang hebben. Of in het verleden al. Is daar nu voor de eerste keer, doe jij er wat aan? Nee, ik ben er eigenlijk al een tijdje mee bezig. Ik heb een jaar, anderhalf jaar geleden volledige broodmaaltijden ook vloeibaar als mixvoeding gepresenteerd. En toen dacht ik van ja, het ziet er allemaal een beetje grauw en grijs uit. En het smaakt wel goed, hè, want daar zorg ik allemaal voor. Ja, met oog wel ook wat. Juist, precies. Dus ik heb dat in mooie koeps opgespoten, laagjes gemaakt. En ja, het ziet eruit als een toetje. Een heleboel positieve reacties ook via social media. Ja, maar als je dan brood gaat, dat maal je dan blijkbaar? Nou, er zijn bepaalde technieken. En ja, stokbrood malen, dat lijkt me nog ingewikkeld. Oh, nee, dat gaat fantastisch. Ja. Ik deel ook mijn technieken, omdat ik vind dat andere chefs dat ook echt mogen weten. En ik wil daar zoveel mogelijk mensen mee helpen. Nou, gelukkig geeft Frankland mij ook de gelegenheid om dat te doen. Mm-hmm. Maar als je het brood eerst goed gaat toasten, dus je kan het brood in stukjes snijden of half doorsnijden en je gaat het goed toasten in de oven, dan kan je dat namelijk echt tot beschuit maken. Ja. En dan ga je vloeistoffen toevoegen. Dus het wordt een papje eigenlijk? Het wordt een papje, ja. Ja. En dat is allemaal nieuw. Ik kan me voorstellen dat er al lang een fabrikant is die hetzelfde doet. Ja, maar ik ben van mening dat iedere dysfagie-patiënt, dus iedere kou- en slik-patiënt, een andere smaakvoorkeur heeft. De ene die heeft jarenlang witbrood met Nutella gegeten, of die houdt van kaascroissantjes. Maar ook daarvan is de dikte belangrijk. Hè? Hoe fijn maal je het. Ja. Als iemand nog particles of stukjes aan kan, dan vind ik het ook een stukje eigenwaarde dat iemand nog daarop kan kouwen. Ja. En dat niet iedereen maar de babyvoeding krijgt, hè, zoals ze vaak zeggen. Dat pas je ook aan de omstandigheden van de eter. Ja, dus ik ben in goed overleg met de logopedist en de diëtist om te kijken van nou, wat is dus de vraag? En dan ga ik daar dus op produceren. Dus de ene keer dan is het wat dikker, de andere keer moet het vloeibaarder, de ene keer moet het zoet, de andere keer hartig. Ja, maar dan wordt het heel individueel dus. Wat je ja, het wordt individueel. Maar dat is de zorg ook. Dat is ook, een hoop werk, toch? Ja, maar ja. Kijk, ik sta ervoor voor het welzijn van onze bewoners. Ja. En met name gericht op het welzijn van de ouderen. Ja, en als die een kaascroissantje met jam willen hebben. En misschien is dat ongezond. Maar als ze dat hun hele leven gegeten hebben, ja, dan willen ze ook dat. Dat vind ik ook een goed uitgangspunt. Ja, dat precies. Is waar. Ja, precies. Dat is ook zo. Het is een beetje je passie volgens mij om te kijken wat er dan nog wel kan voor mensen. Nou, ik heb heel veel passie voor mijn hond en mijn vrouw. Eigenlijk in omgekeerde volgorde. Oh. Maar ik heb passie om mensen te helpen. En te helpen met de dingen waar ik goed in ben. Nou, dat is dan toevallig het eten koken. En als je zegt van je hebt passie voor je werk, ja, absoluut. Ik vind als er ergens iets mist in het uitvoeren van wat ik graag wil doen. Hè. Denk aan bijvoorbeeld een viscosemeter. Dat is dus een metertje om te kijken hoe dik de vloeistof moet zijn. Mm-hmm. Dan heb ik er eentje ontwikkeld en die wil ik ook op de markt brengen. Maar ik ga absoluut geen reclame maken of iets dergelijks. Maar dat is dus een gemis in de apparatuur die je nodig hebt om het voor elkaar te krijgen. En dat wil je graag delen met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Ja, absoluut. Ja. Ja. Je hebt ons een inkijkje gegeven in die volledige broodmat, maar er komt meer bij te pas. Ja, er komt zeker meer bij te pas. Want een stokbrood fijn malen, dat kan iedereen wel, denk ik. Maar dan maar dan beginnen. Ja. Duidelijk. Erik van Reenen, chefkok van de Frankenlandgroep, locatie Frankenland. Heb jij iets waarop mensen kunnen kijken? Op LinkedIn, daar ben ik met name te vinden. En gewoon onder mijn naam, Erik van Reenen. Kijk mijn post even na en daar reageer ik ook op. En daar ben ik blij dat het op die manier gaat. En dat ik dus veel mensen kan bereiken op die manier. Ja, dus. Je wil het graag delen. Ja, dat graag. Ik. Zeker weten. Dank voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Succes met het vervolg. Tiptoes to my room every night, Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away. Dramatisch lied van Roy Orbison in Dreams aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Hey, dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met lekkere muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan zeker weer. Check intussen onze website de komende uren. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ja. Ik wens je een mooie nacht, welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En tot slot van de show, Colin Blunstone en Wonderful. I can see the bright line of the runway light shine coming on the night flight from out the sky. Sitting here in silver wings, thundering, hanging here so easily above the lights of home. I need you more than ever now, my love. Ooh, watch the lights of a city draw me to your name. Knowing you're